अश्क बहते बहते रुक गए मेरे, जब तूने अपना कांधा हटाया था। तुझको मालूम नहीं है ये तब हुआ जब मैं घर आया था। मुनासिब नहीं था तुझको दिखाना, छुपाता रहा मैं गम मेरे। हो मुनासिब नहीं था तुझको दिखाना, छुपाता रहा मैं गम मेरे। देखा नहीं तूने पागल हो जाना, छुपाता रहा मैं कितने भी सतम। तू खुदा है, हाँ खुदा है, बस खुदा है मेरा खुदा है। तू खुदा है, हाँ खुदा है, बस खुदा है मेरा खुदा है। और है तो क्या पता, मुनासिब नहीं था तुझको जताना, किस मोड़ पे थी जिंदगी। हाँ मुनासिब नहीं था तुझको जताना, किस मोड़ पे थी जिंदगी। को रुलाना मर सी गई थी जिंदगी। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में।